babu al-khasf bil jaysh alladhi ya ummu al-bayt. Huu ni mlango jeshi kudidimizwa katika ardhi ambalo ya ummu, yani yakusudu al-bayt, ambao wanakusudia kwenda kuibomoa al-Kaaba. Huu ni mlango jeshi kuzamishwa katika ardhi, kudidimizwa katika ardhi, jeshi ambalo litaenda wanakusudia kwenda kuibomoa al-Kaaba. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين فسألها عن الجيش الذي يخصف به وكان ذلك في أيام ابن الزبير فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخصف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. حديثي ambayo ameelezea Ummu Salama kwamba kwanza kuna maneno hapa Abdullah ibn al-Qibtiyya anasema waliingia al-Harith ibn Abi Shayba pamoja na Abdullah ibn Sufwan na mimi nilikuwa pamoja nao, waliingia kwa Ummu Salama ambaye ni imama wa Uislamu kwenda kumuuliza kuhusiana na jeshi ambalo litadidimizwa katika ardhi. Kuna maneno anasema wakana dhalika fi ayami ibn Zubair, ilikuwa kipindi hicho ni katika kipindi cha siku ibn Zubair. Wanasema imamu nawe amesema kwamba hapa ni mushkeli kwa sababu Ummu Salama zama za Ibn Zubairi hajaiwahi, lakini ilikuwa ni katika zama ya Yazid ibn Muawiya. Unafahamiana, ilikuwa ni katika zama ya Yazid ibn Muawiya na ilikuwa sio katika zama za Ibn Zubairi. Hayo ameyasema Imam Nawawi katika kusherehesha hadithi hii, kwa sababu katika zama za Ibn Zubairi tayari ameshafariki. Yeye amefariki katika zama za Muawiya. Amefariki katika zama za Muawiya radhiallahu anhu. Kwa hivyo sio katika ayamu Zubair. Fakalat, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema yaudhu aidhu bilbaiti. Atataka ulinzi na hifadhi mwenye kutaka hifadhi katika albaiti, katika al-Kaaba. Yaani kuna mtu atataka hifadhi, atataka ulinzi, Allah mlinde kwenye al-Kaaba. Kwa hivyo atakimbilia pale katika al-Kaaba kuomba hifadhi, Allah muhifadhi. Fayubathu ilaihi ba'athun, litapelekwa jeshi kwake. Bimaana kuna mtawala muovu atapeleka jeshi pale kwenda kumtoa yule aliyetaka hifadhi pale katika al-Kaaba. Faidha kanu bibaida, hilo jeshi litakapofika katika Baida, ardhi ambayo haina mti wala nyumba, ardhi ya jangwa. Baidaa ni ardhi ambayo ni ya jangwa, haina mmea wala haina nyumba, haina chochote. Watakapofika hapo, ilo jeshi likifika hapo, baidaa minal ardhi khusifa bihim, hapo watadidimizwa katika ardhi. Wakifika hapo watadidimizwa katika ardhi. Na katika riwaya nyingine imekuja ambayo ya Bibi Aisha radhiallahu anha anasema yaghzu jaysun al-Kaaba, jeshi litakwenda kuibomoa al-Kaaba, jeshi litakusudia kwenda kuibomoa al-Kaaba. Fa idha kanu bibaida, watakapofika katika ardhi hiyo ambayo haina mmea wala nyumba, ardhi ya jangwa, wakifika hapo ilo jeshi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, watadidimizwa katika ardhi wa mwanzo wao na wa mwisho wao. Yaani mshika kibendera ule wa mwanzo kule na ule wa mwisho watadidimizwa wote. Na hii manake ni balagha imetumika, ikiwa tadidimizwa umwanzo na wa mwisho usije kuuliza je hapo katikati, ni kwamba wote watadidimizwa katika ardhi. Qala Aisha radhiallahu anha, Bibi Aisha akasema, ewe mjumbe wa Allah ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, vipi wadidimizwa umwanzo na wa mwisho, yani vipi wadidimizwe na ndani yake mna watu wa masokoni tu wanauza na kununua biashara zao, na kuna watu ambao si katika wao, yani si katika waliokusudia kuibomoa al-Kaaba, wameingia tu pengine kwa kupata hifadhi katika msafara ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyatihim, watadidimizwa wote kisha Allah atakuja wafufua kwa mujibu wa nia zao. Nani amekusudia kuibomoa al-Kaaba, kuivunja al-Kaaba, na nani ambaye amekusudia kuingia katika msafara ili pengine dunia imeharibika afike salama katika safari yake, na nani ambaye alikuwa na fikra nyingine. Kila mmoja atakuja kufufuliwa kwa mujibu wa nia yake. Na hadithi hii inasema watadidimizwa wote katika ardhi. Fakultu, nikasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kaifa biman kana kariha, vipi kwa yule ambaye alikuwa ni mwenye kuchukia, yani amechezwa nguvu kuingia katika huo msafara. Twende, kama watu wanavyotezana nguvu baadhi ya sehemu, mtu anachukuliwa katika kundi la Khawarij anaambiwa jiunge na sisi huko au utakufa, kwa hivyo jiunge na sisi. Sasa ndio Bibi Zainab nauliza mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, Ummu Salama anauliza, kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallama, vipi ya Rasulullah, fakaifa biman kana kariha, vipi kwa yule ambaye ni mwenye kuchukia kupigana hivyo vita, mwenye kuchukia kwenda kuibomoa al-Kaaba, pengine kachukuliwa kwa nguvu tu. Kala Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema, yukhsafu bihi, na yeye atadidimizwa maahum pamoja nao, walakinahu yub'athu yawmal qiyamati ala niyatihi, lakini kila mmoja katika wao atafufuliwa kwa mujibu wa nia yake. Kila mmoja atafufuliwa kwa mujibu ya nia yake. Waqala Abu Ja'far, na Abu Ja'far akasema, hiya baida'u al-Madina, ni katika ardhi ya Madina, ni katika ardhi ya Madina. Na baida'u al-Madina, anasema Imam Nawawi rahimahullahu kwamba ni pale baada ya miqati. Pale baada ya miqati kuna njia ya kuelekea Maka, pale pana njia kuelekea Maka. Kwa hivyo hapo ambao sasa hivi wanasema wanazuoni, sasa hivi pana hospitali imejengwa, pana hospitali imejengwa. Kwa hivyo kuanzia hapo ndio Baida, kuanzia hapo ni Baida mpaka Maka wenyewe, maeneo hayo mpaka karibu na kufikia huko Maka, katika eneo ambalo halina mmea wala halina mti wala hapana majengo, hapo yote hayo ni katika Baida. Kwa hivyo maeneo ya hapo, popote hapo wanapotaka Allah anaweza akawaangamiza jeshi hili. Na nikuonyesha kwamba ni jeshi ambalo litatembea, ni jeshi ambalo litatembea akhiru zamani hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza huko mwisho mwisho karibu na kiyama. Hizi ni dalili ambazo zinakuja mwisho mwisho. Dalili ambazo zinakuja mwisho mwisho. Kwa hivyo si kwamba watapanda ndege wakifika na bomoa, wanaibomoa al-Kaaba, lao watakwenda kwa miguu. Na kama hadithi itakavyoonyesha kwamba vita vitarudi kiasili manake. Hivyo vita vitakavyopambanwa vitarudi kiasili, itaelezea katika maudhi yake ikiwa tutafika katika sehemu hiyo. Na katika hadithi nyingine, Imam Muslim amepokea hadithi kwa Hafsa annaha sami'at an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu. Bibi Hafsa amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yaumanna hadha al-bait, yani wataikusudia, la yaumanna hadha al-bait, yani wataikusudia hii nyumba ya al-Kaaba kwenda kuibomoa. La yaumanna hadha al-bait jaishun, jeshi litaikusudia nyumba ya al-Kaaba, yazunahu, kwenda kuivunja na kuibomoa. Hata idha kanu bibaidaa, mpaka watakapofika katika hiyo baidaa min al-ardhi, katika ardhi ambayo haina mmea wala nyumba, ardhi ya jangwa. Kifika hapo, yukhsafu biawsatihim, watadidimizwa wote wakatikati, hao watadidimizwa wayunadi awwaluhum wayunadi awwalahum akhiruhum, na watawaita hawa watu wa mwanzo, watawaita wa mwisho. Thumma yukhsafu bihim, kisha watadidimizwa wote. Fala yabqa illa sharidu, hakuna atakayebaki isipokuwa sharidu, mwenye kubaki. Fala yabqa illa sharidu, hakuna atakayebaki isipokuwa mwenye kubaki. Bimaana atabaki mtu katika wao, lakini sio anabaki kwamba anasalimika yeye ataokoka, la, anabaki kwa hikma maalumu ya Allah, ambayo alladhi yukhbiru anhum, atakayekwenda kutoa habari. Atabakia mwenye kubaki ili kwenda kutoa habari kwamba tulipofika pahala fulani wamedidimizwa watu wote. Wajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni shadidu liqab, kwa sababu wakididimizwa wote itakuwa hajulikani wako wapi, lakini anabakishwa mmoja kwenda kutoa habari. Wajue kwamba Allah shadidu liqab, Allah ni mkali wa kuadhibu, ni mkali wa kutesa. Kwa hivyo watadidimizwa wote hao, tabakia mwenye kubaki mmoja tu, mwenye kubaki huyo ili kwa ajili ya kutoa habari. Bakiyatu tukhbiru an halihim, enda katoa habari huyo mwenye kubaki kuhusiana na hali zao. Faqala rajulun, tu mmoja akasema katika wale waliokuwepo ile hadithiwa hadithi hii, ashhadu alaika, na kushuhudia, annaka lam takdhibu ala Hafsa, kwamba wewe hujamsingizia uongo Hafsa radhiallahu anha. Washhadu ala Hafsa, na nashuhudia kwa Hafsa, annaha lam takdhibu ala nabii sallallahu alaihi wasallama, kwamba hajamsingizia mtume sallallahu alaihi wasallama uongo. Katika hadithi hii vile vile, hadithi hizi zote za kudidimizwa katika ardhi, Imam Nawawi rahmatullahi alaihi ameweka faida ya kusema kwamba tunatahadharishwa kujichanganya na watu wa shari, watu waovu na watu ahawa, kwa sababu ikija adhabu ya dunia basi itawakumba wote. Kwa hivyo watu wasikae na watu ambao ni mubtade, wasikae na watu waovu, watu ambao ni wenye kudhulumu, na watu wa aina ya maasi yote wasikae nayo. Kwa nini? Kwa sababu itakapokuja adhabu basi itawakumba wote. Kwa hivyo hayo ni faida katika faida aliyotoa Imam Nawawi rahmatullahi alayhi. Na katika hadithi ummul mu'minin na nyingine, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala sayaudhu bihadha albayti, yani al-Kaaba, atataka ulinzi katika nyumba hii, yani al-Kaaba, qaumun, watataka ulinzi watu, laysat lahum man'atun, hakuna wakuweza kuwazuia, na hakuna kuweza man'atun, yani yajma'uhum wa yamna'uhum, hakuna ambaye atawakusanya na kuweza kuwazuia, yani kuwazuia isiwafike shari watu hao. Wala adadun, wala watu hao watakao ulinzi katika al-Kaaba hawana idadi ya watu waweza kupambana na jeshi. Wala uddatun, wala hawana maandalizi ya kupambana na hilo jeshi. Wakati huo wameenda wao katika al-Kaaba kutaka hifadhi, Allah wahifadhi. Basi yubathu ilaihim jaishun, watapelekewa jeshi, bimaana yale ambayo tumeyasema, na mtawala atapeleka jeshi kwenda kuwapiga vita pale katika al-Kaaba hali ya kuwa wametafuta hifadhi. Hata idha kanu bibaidaa min al-ardhi, mpaka watakapofika katika ardhi hii ambayo ni ardhi haina mmea wala nyumba, ardhi ya jangwa, khusifa bihim, hapo watadidimizwa katika ardhi. Na masala ya kudidimizwa katika ardhi, Allah anayeka hii kwamba ni adhabu, anayeka kwamba hii ni adhabu. Wamedidimizwa hapo mwanzo katika umma zilizopita, wamedidimizwa kina Karun, kina Karun amedidimizwa katika ardhi kwamba ni adhabu. Wa minhum man khasafna bihi al-ardh, kama Allah anavyosema, anavyosema katika Qur'ani, wa minhum man khasafna bihi al-ardh, na wako katika wao tuliowadidimiza katika ardhi. Na hii vile vile itakuja kuonyesha katika umma huu kwamba ni dalili katika dalili za kiyama, vile vile ni dalili katika dalili za kiyama kudidimizwa katika ardhi. Kala Yusuf, amesema Yusuf, wa ahlu Shami yauma idhin yasiruna ila Makka, na watu wa Shamu wakati huo walikuwa wanaelekea Makka, Fakala Abdullah ibn Sufwan, akasema Abdullah ibn Sufwan, ama wallahi ma huwa bihadha aljesh, akasema wallahi sio jeshi hili, sio jeshi hili, yani la Zubair, sio jeshi hili kabisa. Kala Zaidun, wahadathani Abdul Maliki al-Amiriyu an Abdul Rahmani ibn Basit an al-Harith ibn Abi Rabia an Umil Mu'minina bimithli hadithi Yusuf ibn Mahak ghayra annahu lam yadhkur fihi al-jaysh alladhi dhakarahu Abdullah ibn Safwan. Qala al-Imam Muslim rahmatullahi alayhi, wahadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala hadathana Yunus ibn Muhammad حدثنا القاسم ابن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت كما بيبي عائشة رضي الله عنها مسمى عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه عبث كما كتك في طبعين يكو عبث إكا كسر عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه انتم صلى الله عليه وسلم ألفانيا كما كتتميكا كتك وسنجزي واكي alifanya kama kutetemeka hivi katika usingizi wake. Na anasema Imam Nawawi vile vile rahmatullahi alayhi, abatha ni kama kunyanyua, kama kutaka kushika kitu hivi, kashtuka hivi kama anataka kushika kitu, mkono wake ukatikisika hivi. Fakulna, tukasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, sonata shay'an fi manamika, umefanya kitu katika usingizi wako, lam takun tafaluhu, hukuwa ukifanya jambo hilo. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam akilala anakuwa ametulia mtulivu kabisa, kwa hivyo anamwambia unafanya kitu, umefanya kitu ambacho hukuwa ukifanya. Fakala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alajabu inna nasa min ummati yaumuna bilbaiti birajuli min quraishin kad laja'a bilbaiti. Alajabu, maajabu yaliyoje ni kwamba kuna watu katika umati wangu, ya umuna bilbaiti, watakusudia kuibomoa al-Kaaba, birajuli min Quraishin, kutaka kwenda kumtoa mtu katika makureishi katika hiyo al-Kaaba. Kalilaja bilbaiti, huyo mtu amekimbilia kutaka hifadhi katika hiyo al-Kaaba. Hata idha kanu bibaidaa, lakini hao watu hao katika umati wangu watakapofika katika Baidaa, kusifa bihim, watadidimizwa katika ardhi. Yani kuna mtu katika makureishi takuwa ametaka hifadhi katika al-Kaaba, kumuomba Allah muhifadhi pale, na kama ilivyo man dakhalahu kana amina. Sasa atakapokwenda pale kutaka hifadhi, litatoka jeshi hili ili wamtoe, wamkamate na wapate kumuua. Lakini jeshi hilo litakapotoka, linapotoka, litakapofika katika hiyo ardhi ambayo haina mmea wala mti wala haina nyumba, haina chochote, ardhi ya jangwa, basi hapo watadidimizwa. Fakulna ya Rasulullah, akasema e mjumbe wa Allah, inna tariqa kad yajma'u an-nasa, hakika njia inawakusanya watu wote, njia inawakusanya watu wote, na wakididimizwa ina maana watadimizwa wote walio njiani. Kala naam, tuma akasema ndio. Fihi mustabsiru, ndani yake mna huyu mustabsiru, yani yule ambaye anajua hasa malengo yake, kwamba mimi naenda kubomoa al-Kaaba, jambo lake liko wazi, manake kwamba yeye anakusudia hasa kwenda kuibomoa al-Kaaba. Wal majburu, na kuna majburu yule ambaye amechezwa nguvu aingii katika msafara wa kwenda kubomoa na kuivunja al-Kaaba. Wabnu sabil, na kuna binu sabil, mpita njia, yeye anapita njia tu, lakini katika kupita njia ameungana na msafara ule. Yahalikuna mahlakan wahida, wote wataangamizwa kwa pamoja, wote wataangamizwa kwa mwangamizo mmoja. Wayasduruna maswadi rashata, na watafufuliwa tofauti tofauti. Lakini yabathuhumullahu ala niyatihim, Allah atakuja kuwafufua siku ya kiyama kwa mujibu wa nia zao. Nani kakusudia kubomoa al-Kaaba ambaye ni mustabsiru, na nani ambaye katazwa nguvu aingie katika msafara, na nani ambaye ni mpita njia. Kila mmoja atakuja fufuliwa kwa mujibu wa nia yake, ama hapa duniani kija adhabu itawakumba wote. Kwa hivyo ni wajibu kwetu sisi ndugu Waislamu sote tujiepushe na watu ambao ni washari, watu waovu, tusikae na ahlul bid'a, kwa sababu yakija maangamizo basi yatatupata sote.